وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر اور یقین، یہ دو ایسی صلاحیتیں ہیں جس شخص کے اندر برداشت آ جائے اور جس شخص کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ عز و جلال اسے لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں. برداشت اور یقین جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بالصبر والیقین تنال الامام فی الدین، دنیا کے اندر دین کے معاملے میں مقتدا لیڈر اللہ عز و جلال انہیں بناتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے اور جن کو یقین نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ. اللہ سے جب بھی مانگو یقین کر کے مانگو کہ وہ پورا کرے گا. یہ یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی مرکز ہے، اور ان لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ، ایسے انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کرنے میں غفلت برتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، ہاتھ اٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جلال کی طرف توجہ کرنے والا، غفلت سے دور ہونے والا، یقین کرنے والا دعا کی قبولیت حاصل کر لیتا